زینب کہتی ہیں، میں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، جس وقت ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو انہوں نے خوشبو منگائی اور اس میں سے لگائی، پھر کہا، اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 رات سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے، وہ اس پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1196، یہ حدیث صحیح ہے۔